यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 11 दिसंबर 1995 को लगभग सायं 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण संसार का मोह छूटने से होगा। कबीर मनवा एक है भावे जान लगाए भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। नाशवान में जब मन आकृष्ट होता है तो अविनाशी में कैसे लगे, अविनाशी में लगने का समय नहीं मिलता उनको। बात है भगवान में लग जाए तो फिर संसार में लगेगा ही नहीं। बात पूछी है व्यक्तिगत कि महाराज जी 55 वर्ष की उम्र तक पति की आज्ञा मानने के बाद अब भी यदि पति दूसरे गांव से कलकत्ता में ये जो सत्संग आयोजित सत्संग में आने की मना करें तो जिद करके आना चाहिए या नहीं, जबकि कोई असुविधा भी नहीं है। जिद कर ले जहां तक मैंने राजी करके आना चाहिए, जहां तक बन सके राजी कर आना चाहिए, नहीं तो फिर कह देना चाहिए कि आपकी हानि क्या है, हमें बाधा क्या है, इसमें अवगुण क्या है, कोई दोष क्या है वो आप बताओ, और नहीं दोष है तो फिर मना क्यों करते हैं। मेरी चूक क्या है, मेरी भूल क्या है, मेरा कसूर क्या है आप बताओ, मेरी गलती हो बताओ मैं दूर करूंगी, और आपकी सेवा में कोई बाधा लगती हो तो वो बताओ। जब आपकी मैं सब बात मानती हूं तो एक बात मेरी भी स्वीकार करो, सत्संग में जाती हूं आप बताओ क्या दोष है, क्या इसमें अपराध है, क्या गलती है आप बताओ। मैं तो एक बात कहती हूँ सत्संग बदल में जाऊं मैं, और आपसे कुछ कहती नहीं हूं, कुछ चाहती नहीं हूं, और फिर ज्यादा ही ज्यादा आप कहोगे तो फिर चले जाऊंगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा। इस वास्ते एक छुट्टी चाहती हूँ आपसे, सचमुच जाने दो, सेवा करके राजी करो। ये मातृशक्ति है ना स्त्री शक्ति, इसमें सेवा करने की जो ताकत है, सेवक करने की शक्ति, वो पुरुष वर्ग में नहीं है। सेवा करके उनको राजी करो, बड़ी नम्रता से, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से कि मैं मांगती हूँ इतना तो दो मेरे को, और जिसमें गलती हो बताओ, इतना को उल्टी बात हो खराबी कोई बात बताओ, किसी तरह की कोई हानि हो तो बताओ, मुझे प्रेम से पूछो। दूसरा प्रश्न क्या है, कहते हैं कि जो सत्संग में नहीं आने वाले लोग हैं वे यहाँ इस सत्संग में आना ही खराबी मानते हैं। इसी को खराब मानते हैं, हरी मानते हैं, खराब मानते हैं। तो भाई खराब मानते हुए तू माने, मन जो अच्छा मानते हैं उसे गाड़ी क्यों दे? खराब मानते तो क्या खराबी हो बताओ, उसे विचार करें। जो आज्ञा का पालन करता है ना उस पर ये लगाते हैं। ये तो है बात, ऐसी मेरे पास कई बातें आई है। वो मानते हैं उसी को तंग करते हैं, नहीं मानते उसे डरते हैं। कहीं से कुछ कहते ही भाग जाएगा, उसे डरते हैं। करना मानते उन्हें तंग करते, ये स्वभाव है। मैंने खराबी क्या है? खराबी वो हमारे को पता लगे तो हम सुधार करें भाई। और कोई बात बताओ। प्रश्न है ये, मना कर रहे हैं फिर तकदीर की खराबी है तुम्हारी, आपके सम्मति नहीं मिला। अब पुरुष ने एक भाई पूछो है, बम्बई से आया ये, कहते हैं कि महाराज जी भगवान के दर्शन कैसे हों, क्या करें इसके? बस यही प्रश्न जागृत रखो, क्या करूं, कैसे दर्शन हो, क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, दर्शन कैसे हो, यही उत्तर है इसका। यूं हरदम लगन लगी रहे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आवे, ना बात सुहावे, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे दर्शन हो, क्या करूं, इसको जागृत रखो। ऐसे ही प्रश्न जागृत रखो हरदम रात दिन। माई का प्रश्न है कि महाराज जी अगर कोई अपना ही रिश्तेदार बेईमानी करने लगे तो क्या उसका निर्णय भाग्य और परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए या उसका मुकाबला करना चाहिए, जानते हुए भी कि नतीजा खराब और अपमान जनित होगा, या प्रारंभ में जो होगा अपना मानना है उसको करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए। नहीं तो कुल किस दिन नहीं माना तो संबंध विच्छेद कर दो अपना, भाई तुम तुम्हारे हम हमारे, और क्या करें। ये भाई पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में किसे पढ़ने से ज्यादा फायदा है? वो तो भावना है, आपकी शक्ति देवी में भागती है, देवी भागवत पढ़ो और भगवान कृष्ण भक्ति दो, श्रीमद् भागवत पढ़ो। अब एक वर्तमान दशा ये है हमारी कि भगवान को तो याद करना पड़ता है और संसार अपने आप आता है, याद आता रहता है। अब ये आफत कैसे मिटे, उल्टा कैसे हुए? देखो आप ध्यान दें भाई बहन, संसार आपसे आप याद क्यों आता है और भगवान की याद क्यों नहीं आती है, इस पर आप विचार करो। देखो अब कहते हैं कि एक दृष्टांत हूँ कि आजकल हिंदुस्तान भर में रेल हो गई, जगह जगह रेल जाती है, सब जगह रेल जाती है, तो हम पूछे कि यहाँ रेल आती है, यहाँ सब जगह आती है, यहाँ आती है क्या? तो यहाँ तो नहीं आती, तो कहाँ जाती है? जहाँ जोशी उसी लाइन लगी हुई है, पटरी बनी हुई है, वहाँ जाती है। ऐसे मन कहाँ जाता है कि जहाँ आपने संबंध जोड़ लिया वहाँ जाता है। आप संबंध संसार से जोड़े हुए लगाओ भगवान में, कैसे होगा? भगवान से संबंध जोड़ दो और संसार से तोड़ दो, भगवान जाएगा। अभी कहा मैं वृंदावन वास करूँ, ब्रज में वास करूँ मैं, तो संबंध जोड़े तब तो वहाँ क्या होगा, ब्रज में क्या होगा? ब्रज में टेंटी खाए काबुल नेवा मीन से नहीं भजे, ब्रज में टेंटी खाए बेजरी रोटी टेंटी खा, टेंटी मन कह दिया कह दिया प्राणी प्राय खा लो। बोलो सर्वत बड़ी मुजबूरी आई, उसमें व्यास के उत्कार क्या है, अपना संबंध जोड़ लिया भगवान के साथ। अगर भगवान को आप अपना समझते हो, संबंध जोड़ देते हो, फिर भगवान जाएगा। लड़की है, उसके लिए उसका पिता बर खोजता है और आकर घर में बात करता है, तो माँ बाप की बात सुनती है छोरी, परंतु जब संबंध हो जाता है, सगाई हो जाती है, तो वे हरेक की बात वो नहीं सुनती, फिर उस छोरी की बात सुनेगी छिप छिप करके चाने पर, क्यों वो संबंध हो गया उसके साथ। तो खास कारण है, हम पहले संबंध तो संसार से कर ले, लगाना चाहे मन में से कैसे लगेगा, भगवान में लगाना चाहे, भगवान से संबंध जोड़ लो। और वो ऐसा जुड़ो कि वैसे दूसरा वैसा संबंध दूसरा कोई हो नहीं, और वास्तव में भगवान का संबंध है, और संसार का संबंध आपने जोड़ा है नहीं संबंध। आप शरीर को अपना मानते हो, शरीर का संबंध संसार के साथ है, तो शरीर से बंधन संसार में जाएगा, और शरीर से न रहकर भगवान से संबंध हो तो मन भगवान में जाएगा। सबका जन्म एक तो थोड़े जाता है, हर एक जगह नहीं जाता मन, जहां संबंध जोड़ा है वहीं जाता है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कह देते हैं, पर दूसरा न कोई नहीं कहते, दूसरा कोई है ही नहीं हमारे। अनन्य चेता सतम यो मान स्मृति नित्येश तस्य हम सुलभ, अनन्य चित कर दो फिर भगवान सुलभ हो जाएंगे, भगवान हो जाएगा मन। अभी भी तो आपके कुटुंब में जितना ज्यादा स्नेह है उसमें जाता है, मानो ये पक्की बात है कि आपने संबंध जिसके साथ जोड़ लिया है वहां बन जाएगा, हरेक जीव थोड़ा जाएगा, कह दीजिए हरेक जीव बन जाता है, बिल्कुल झूठी बात है। एक संत किसी ने पूछा कि महाराज मन हमारे कहां जाता है, हरेक जीव जाता है, भाई हरेक जीव मना मन तो हरेक जीव जाता है। तो संत ने कहा वायसराय के साथ साथ पीता है कभी, हरी तो कर जाता है, सब जोड़ तो जाता है, धनी जोड़ कर जाता है। तो मन का दोष है ही नहीं, ये दोष आपका है, खुद का लगाते हो मन पर। जहां बीमारी हो वहां दवाई दी जाए तो ठीक होगा, तो मन में दोष नहीं है, दोष आप में, आप जहां संबंध जोड़ते हो वो मन जाएगा। बहनों को सुनाओ जो ब्याह हो गया अब ससुर मन जाता है, ब्याह नहीं हो तो मन माँ बाप में भाई में भजाई में रहता है, वहां संबंध छोड़ दिया अब वहीं जाता है मन, वहां इतना संबंध हो जाता है जो भूल जाती है मैं माँ बाप कहाँ है, कैसे थे, कौन थे, वहीं मार दादी परदादी बन जाती है, वहीं उसमें रस बच जाती है। जहां आप संबंध जोड़ दोगे वहां मन जाएगा, खास बात है। और संसार का संबंध तो नया जुड़ता है, इस जन्म का संबंध आपके अबार है, दूसरे जन्म को दूसरे संबंध होगा, तीसरे जन्म में तीसरे संबंध होगा, चौथे जन्म में चौथे संबंध होगा, और भगवान का संबंध अटल रहता है, वो नित्य संबंध है। भगवान का संबंध अनित्य नहीं है, वो है स्वतः है। दूसरे संबंध कर लेने से भूल जाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा कोई और नहीं है, ये संबंध बदलते वो हमारा थोड़ी है, ये भगवान का संबंध बदलता नहीं, भूल जाते हैं, वो याद आ जाता है, नष्ट वो है स्मृति लगता, वो याद आ जाती तो उसमें जाता है। आप बिल्कुल पक्की बात है, जैसे अभी सत्संग की बात पूछी, तो जिसका संबंध सत्संग में है उसका सत्संग जाता है, जिसका मन नहीं वो जाता ही नहीं, वो दूसरों को भी जाने मना करता है, वहां क्या पड़ा है, वहां क्या क्यों जाते हो, क्या फायदा, उसको समझाने की सकता दूसरों को ही, खुद ही जाकर समझ ले तब समझ में आते, समझा नहीं सकते तो फायदा क्या है, सत्संग में रुझान क्या जाते हो, क्या जाते ये बात कहते हैं, रुझान क्या है, राम राम करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, यही तो बात सत्संग में है, पीठ हो जाते हो, वो जान नहीं सकते। सत्संग की ऐसी विलक्षण बात है, उम्र पर करते हैं फिर भी जैसे भगवान की दिने दिने नवम नवम है, जो नई नई बात लगती है, विलक्षण लगती नहीं। मेरे को तो लगती है भाई, आप क्या आप जाने। कई आदमी महाराज जी सत्संग में, आपके सत्संग में भी आते हैं, सत्संग करते भी हैं, हाँ। वो लोग भी कही ये कहते हैं कि बस महाराज जी से बातें सीख ली, समझ ली, अब उनका जीवन में उतर के पालन करो, सत्संग की विशेष आवश्यकता है। सत्संग में पालन करने में सत्संग जाना ये भी एक पालन करना है, सत्संग के सिवाय पालन करो ऐसा नहीं, सत्संग जाना ये भी तो पालन ही करना है। हमें तो महाराज जी सत्संग में वो जब पालन की तरफ होता है अपने आप सुनते, वे वास्तव में माफ करेंगे गहरे उतर कर समझे नहीं। जब तक गहरे उतर कर नहीं समझते तब तक ऐसा दिखता है, गहरे उतर समझने फिर वे छोड़ दे, हाथ की बात नहीं है। सत्संग को हम सत्संग करते हैं, शाम पुस्तक पढ़ते हैं, वो पद गाते वहां जाते हैं, वहां जाते हैं जाते हैं, जगह जगह फिरते रहते हैं, पर जिसे लग जाती है वो फिर और जगह नहीं भटकता। जिस भीतर में लग जाए तो लग जाती है। जो सत्संग आते हैं वे भी कहते हैं ना, तो उन्होंने सत्संग इतना ही माना कि पद गा दे, जा दो सत्संग में, बातें सुना दो, कथा सुना दो, ये तो और कहीं जाएगा, फिर कहीं जाएगा, कहीं जाएगा, वही कहते हैं। जो इसमें प्रविष्ट हो गए हैं, कुछ रस आ गया है, फिर नहीं छोड़ सकते, प्रविष्ट नहीं हुए। बाजार में जाते हैं ना, एक चीज खरीदने जाते हैं, बाजार की सैर करने जाते हैं, तो सैर करते हैं सत्संग भी वही है। वो जगह जगह जाएंगे, कई जगह जाएंगे, कहीं भी नहीं लगेंगे। सच्ची लग जाती है तो फिर छोड़ते नहीं, ये बात है। संबंध भगवान से जोड़ लो, भगवान के जोड़ने पर जहां भगवान की बात होगी वहां आंख में से करके सुनोगे आप, कौन कहता है क्या कहता है परवाह नहीं, भगवान की बात हो रही है, वहां मन खींच जाएगा एकदम। सत्संग में भी अलग अलग होता है, किसी का किसी में, किसी का किसी में, ऐसे भाव होता है। मगर भगवान के साथ संबंध होगा तो कोई हो कैसा ही हो, भगवान की बात होती है, बस ये सुनेंगे। हमें पतलम नहीं है, नंद भक्ति विशेष निष्पेहा गुण गृह वसने विपस्त, व्यक्ति विशेष उन्हें देखते कैसे व्यक्ति है, भगवान के देखते हैं। जहां हमारे प्रभु की बात मिलेगी वहां लगेंगे। तो संबंध जोड़ने की बात हुई ना, व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ ले, किसी के साथ संबंध जोड़ ले, जहां जोड़ लोगे संबंध वहां पेता आ जाएगी, अपनापन हो जाएगा, अपनापन में मन लगता है, अपना बालक अच्छा लगता है, अपनी माँ अच्छी लगती है। आपको तो ये तो बड़ी कुरूपा है, उसी बच्चे को पूछो कैसी कुरूपा है, वो तो उसी को चाहता है, माँ मेरी है। ऐसे बच्चा कुरूप दिखता है आपको, उसी माँ से पूछो। मनुशक्ति पर उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम लड़के पर है, छोटे भाई पर है। तो दोनों का तोल करके देखा जाए तो बच्चे पर ज्यादा स्नेह होने से भगवती का संबंध टूट गया। अगर भगवती का संबंध होता तो बच्चे के मन से टूटता नहीं। दोनों में तोल के हमारा संबंध किसके साथ है? मैंने बात सुनाई थी ना, बनारस में एक लड़का पढ़ाई करता था, जो माँ ही थी और कोई था नहीं कुटुम्बी, तो माँ होगी बीमार तो वो रोने लगेगा, माँ मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा प्रबंध कौन करेगा। तो माँ ने कहा बेटा अपने परंपरा में शक्ति है, वो हमारी माँ है, तो ये माँ को कहां तक देगा, ये माँ तो कितना देर रहने वाली है, ये तो सदा रहने वाली नहीं, वो सदा हमारी वंश परंपरा में हम शक्ति का इष्ट है, तो उस माँ से कह देना। तो उस माँ को याद कर। तो लड़के ने बात पकड़ ली माँ के कहने से, वो माँ ने जैसे कहा पूजा करना, वह जप करना, वह चिंतन करना, माँ का शरीर शांत हो गया। तो करते करते परीक्षा में खर्चे की जरूरत हो तो खर्चा खुद कमाए क्या, वो तो पढ़ाई करता है। तो इस जगह ट्यूशन की जगह खाली थी तो माँ से प्रार्थना करेगी, माँ ये मेरे को जगह मिल जाए तो मैं पैदा हो जाए कुछ उस समय मैं पढ़ाई कर लूँ, खर्चा कम चल जाए। जैसे प्रार्थना करी तो जगह दूसरा नियुक्त हो गया, वहाँ दूसरा नियुक्त हो गया, दुख निराश हुआ, निराश हो तो माँ से मेरा फेंक दी सो गया, तो मेरी बात सुनी नहीं, मेरे पास खर्चा नहीं है, अब क्या करूँ, मेरी बात सुनी नहीं, दूसरे कर दिया। ऐसे कर माँ से रूस गया, रात्रि में माँ ने स्वप्न दिया कि बेटा मैं तेरे को छोटी जगह देखना नहीं चाहती, नींद खोली, अब छोटी मोटी क्या जगह, मेरे खर्चा नहीं है, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, तो फिर बदलने लग गया अपना, पर मन में बड़ी चिंता लगी। तो परीक्षा दी, उस परीक्षा में इतने बढ़िया नंबर आए, जितने ट्यूशन मिलता उतनी उतनी छात्रवृत्ति मिलने लग गई, अब इज्जत भी बढ़ गई, छात्रवृत्ति मिल गई, समय ज्ञान नहीं पड़ा। तो किस समय में कौन सी बात कैसी होती है हम क्या समझे, यही बात के छोटी जगह देखना नहीं चाहती थे, वो माँ है छोटी जगह देखना नहीं चाहती, वो छोटी मोटी के मेरे खर्चा नहीं है, तो पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई, वैसे हो गई, इज्जत बढ़ गई, पैसा भी मिल गया। तो इस तरह से भगवान किस समय में क्या करते हैं हम नहीं समझ सकते। अगर बच्चा माँ की बात को समझे तो माँ की गोदी में रो नहीं सकता, माँ की गोदी में रोएगा तो हंसेगा कहो, आप बताओ इतने बैठे हो, अगर माँ की गोदी में रोता है तो माँ को समझता कहाँ है, नहीं तो माँ की गोदी में रोए तो उसको पूछेगा कहाँ हंसेगा, तो तुम प्रसंग कहाँ होगा बताओ, माँ की गोदी में रोता है मात्रा समम नासि शरीर पोषण, तो माँ समझता नहीं। ऐसे भगवान की बात को हम समझते नहीं, अभिमान रखते हैं, कामना रखते हैं अपनी, इच्छा अपनी रखते हैं, हमारे भगवान वो जो हमारी इच्छा पूरी करे, ऐसा इच्छा पूरी करना ठीक नहीं होगा, इच्छा पूरी करना हम चाहते हैं पर इच्छा पूरी भगवान करते नहीं, क्यों, कृपा है उनमें, ये माता है ना कभी कभी छोरे पर रीस करती है, ये तो पटक दे मर जा तू मर जा, यूं कर से पटकाई हो मर जा, और मर जाए पर रोएगी, मर जा मांगती है कि मर जाए ये पर रोएगी, तो मन की क्या पता मन में क्या चाहना होती है आपकी, तो मर जाए चाहना होगी भगवान पूरी कर दे तो तो हम उस पर जाना, हम ठीक समझते नहीं, भगवान पर रखना बढ़िया है, भगवान से मांगना तो भगवान पर ही पर रखो, मैं आप जो उसे समझ सकते हो अपनी बात नहीं तो ठीक ठिकाना जाएंगे। अपने भी इतनी बुद्धि का नहीं कहा, हमारे बुद्धि में इतना बुद्धि बढ़ गई कि भगवान को भी सिखा दे कि ऐसा आप करो और इस ढंग से करो, करना का तरीका भी उनसे उनको बताते हैं, पार्क भी उनको सिखाते हैं आप ऐसा करो, तो ये भगवान की भक्ति है, भगवान को क्या समझा है तुम्हारा समझा है, ये तो भगवान की बात भगवान जाने, अपने प्रसन्न हो गए, अब भगवान के हम हो जाएंगे तो भगवान करेंगे उसमें आनंद होगा, हमारी बात भगवान करते तो उसमें संकोच होगा, उसको संकोच होगा कि मेरे लिहाज में आकर भगवान ऐसा कर दिया तो मैं नहीं सह सकता, मेरे मन के विरुद्ध करे तो ठीक है, अब ये ठीक है भगवान अपने मन की बात करिए, और ना तो मैं आपके मन की सुनना चाहता हूँ करना चाहता हूँ, मेरे मन की मत करो, मेरी इच्छा ही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी इच्छा ही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी इच्छा ही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तो क्या सहारा कर बैठू क्या बता रहे, तेरी इच्छा ही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, तो भगवान करे उसमें प्रसन्न हो जाओ, जिसमें भी हमारे मन की न करे करे तो वो भगवान की निखाल शुद्ध भगवान की मर्जी है, और आप चाहो जैसे कर दे तो उसमें शुद्ध कृपा नहीं हुई, शुद्ध मन की बात नहीं हुई, आपका मन भी साथ में मिला हुआ है, रोटी में कंकर मिले हुए हैं, बढ़िया नहीं हो, बढ़िया हो जो अपने मन की इच्छा करे तब खुशी होना चाहिए। अब बड़ी मौज हो गई, अब मन अपन भगवान अपने मन की करते हैं, अब निश्चिंत हो जाओ, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी सलाह की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, अब जो विधान होगा उसे मस्त रहो। हाँ तो नहीं आ रहे तो भाई सेवा में कोई कमी होगा सेवा करो, अपनी सेवा में कोई कमी होगा। देखो भाई भी सत्संग जानते नहीं स्वयं, उनको लाओ और कहो आप भी चलो पांच सात दिन आप देखो। इसमें महाराज जी प्रारब्ध का भी है क्या? प्रारब्ध का नहीं है, मूर्ख का भी है, कब जाएगा है। प्रारब्ध होता है वो तो फल देता है, अनुकूलता प्रतिकूलता उपस्थित कर देता है, प्रारब्ध करना है परिस्थिति पैदा कर देगा वो प्रारब्ध होता है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो मूर्खता बेसमझी है। और ये बड़ी खतरे की बात है, अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरे को चलाना ये बहुत बड़ी भारी गलती है। अब क्या पता कैसे उसका कैसे होगा, हम पूरा ठेका कैसे ले लें, किसी व्यक्ति का पूरा ठेका कैसे ले लें। पति के अनुकूल चलना पत्नी का काम है, पति का काम नहीं अनुकूल चलना, ये व्यवसाय व्यवहार में सब जगह यही बात है। व्यवहार में विषमता तो बहुत होती है, दिन दिन व्यवहार में विषमता क्यों, व्यापार में विषमता काफी बढ़ रही है। महाराज जी लोग कहीं ज्यादा तो आपके सत्संग में भी लोग आवाज भर है, सत्संग में मन काई मिली लोग रहा है कि धन दौलत और मकान जमीन जायदाद मतलब दिमाग में जो मैं लावा कही सत्संग करा नहीं बात सत्संग में डालो तो लोग आ रहा है स्वामी जी कोई किराए भाड़ो दे दे कहीं नाजरी बोरी दे क्या फायदो, क्या फायदो भाई सत्संग करने क्या फायदो, वो लाभ समझते ही नहीं, इस बात से हट नहीं करना, सत्संग लाने के लिए हट नहीं करना, बात कह देनी आवे तो मौज नहीं आवे तो मर्जी, अपनी क्यों जिद करें, सभी अपना सोचेंगे जी ठीक हो जाए करेंगे। पंडित जी महाराज जी कामना तो नहीं करनी चाहिए, और हमारी सत्संग में आने के बाद कामना होती भी नहीं, कामना ये हो कि स्वामी जी का ही दर्शन और सत्संग मिले। पर महाराज जी रामायण में जो सकाम अनुष्ठान जो बताए गए हैं वे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कौन सी माने जैसे अनेक अनेक सकाम अनुष्ठान जो बताए गए जरूरत नहीं उनकी, सत्संग सकाम नहीं है, भगवान का भजन सकाम नहीं है, ये निष्काम बना देगा, कामना नष्ट होनी चाहिए। देखो भाई सुनो सुनो वो कुछ बोले ऐसा कोई मन में पछता है कि मेरे वो भाई को लिखे ने कि मेरे मुने पूछो भगवती बोल के चावे तो मेरे मुंडे से यही निकली कि रात भर इन्हें आराम दे दे, तो बस वो रात भर तो आराम रहे और सुबह चले गयो। तो बोले मेरे जवान में सर यूं क्यों नहीं आई कि 10-12 वर्ष की जिंदगी होनहार नहीं था, होनहार देवी की अगाड़ी झूठ नहीं सोती, जो सत्यवादी होते हैं उनके अगाड़ी झूठ नहीं निकलता, तो वो उतना ही मौन था, वो बात निकली आपसे, दूसरी कैसे कह दो, आपके आधी बात है जिसमें भगवती देवी माँ के सामने कैसे कह दो, उसके सामने ओन हारे वो ना वो आएगा मानो रात भर ठीक रहे इतनी बात ही निकली, अरे इतनी बात ठीक हो गई, अब दूसरी बात निकले कैसे, ओन हार था ही नहीं वैसा। देखो एक फूला सिंह जी संत हुए हैं, पंजाब में गया चरा करते खेती करने वालों के लड़का थे फूला सिंह जी, तो वो अपना भजन करते थे, किसी संत ने कुछ बता दिया तो भजन नहीं कहते वो लेखा कहते थे, लेखा करता हूँ यू लेखा करता हूँ अंग्रेज से लेखा करता हूँ, भजन नाम नहीं आता उनको, अरे पढ़ने की बिल्कुल नहीं, तो उनकी एक संत ने जीव ने एक पंडित ने जीव नहीं लिखी, पुराने कल्याण में आई थी बहुत वर्षों पहले की बात है, कल्याण में आई थी तो वो पंडित कहते थे, मैं उनसे पूछी, वो 100-125 वर्ष के हो गए। फिर गाया चराते थे, उस समय में वो भजन करते तो गायों को कहते थे गोमाता सुनो, सुनाते थे देखो ये खेत जितने हैं इन खेतों में आपका और मनुष्यों का दोनों का हक है, मनुष्य अपना हक ले लेंगे तो सब तुम्हारे को मिलेगा, अभी उनका हक है इस बात नहीं जाना, ऐसे कहकर अपने भजन में लग जाते। कोई घास जाती नहीं खेत, खेत में कोई घास नहीं जाती। दूसरे छोरों को पता लगा, वो भी अपने गायन छोड़ खेलते, अगर वो सुनाते तो वही गाय नहीं जाती खेत में, तो लड़के ऐसा आरम करते अपने खेलते। कितनी मस्त की बात है, पढ़े लिखे नहीं पर कितनी मार्मिक बात कही, देखो गौ माता ये खेत है इनमें दोनों का हिस्सा है, तुम्हारा भी है मनुष्यों का भी है, मनुष्य अपना ले लेंगे ये तुम्हारे को मिलेगा, ये अभी मत जाना, मैं गाय नहीं जाती। तो बूढ़े हो गए तब वो पंडित कहते मैंने पूछा तो बड़ी विचित्र बात पूछी। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि महाराज हमने सुना है, हमारे शास्त्र में आया है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, मानो सत्य भाषण करने वाले की जबान सच्ची हो जाती है, जो कहता है वो बात हो जाती है। तो बड़े ये बात पोथी में लिखी है कि हमारा पोथी में लिखी है, ये कैसे हो जाती है? तो कहते हैं देखो सत्य भाषण करता है उसकी अनजान में भी नहीं होने वाली बात नहीं रहती, होने वाली बात ही जो निकलती है उसके मुंह से। अब ये व्याख्या किसी देखी नहीं, सत्य प्रतिष्ठा में कोई व्यास भाषण मन टीका देखी, किसी टीकाकार ने यह अर्थ नहीं किया, बाबा जी कर दिया पूरा सिंह ने। तो वो बात निकलेगी जो होने आ रही है, इस बात सत्य हो जाती है। तो आपके लड़का रात भर ही जीने वाला था, इस बात वो बात निकली आपसे, दूसरी बात निकली कैसे? आप जबरदस्ती निकलेगी इसमें, देखो शक्ति माता शक्ति के सामने ईश्वर है वो, ये शक्ति और गणेश और पार्वती और सूर्य और विष्णु भगवान, ये पांच ईश्वर का लिए होता है। जैसे विष्णु है जो ही शक्ति है, जो ही गणेश है, जो ही शिव है, जो विष्णु हो जाए सूर्य एक जो ईश्वर को लिया है, तो उनके सामने आप अपनी मनचाही का इस्तेमाल करोगे, उसमें वो ही निकलेगी जो होने वाली बात होगी, वही आपसे निकलेगी, और संतों पास उनसे ही वही निकलेगी बात जो होने वाली है, वो तो सत्य बात है, ठीक तरह से कोई होगी। इस बार तो मैं ऐसा क्यों नहीं कहा आपके हाथ की बात नहीं है, कह दो कह नहीं सकते, उनका प्रभाव है शक्ति का, कैसे कह दो? महाराज जी शेर जी से ऋषिकेश की बात है, कोई बाया बोली माने सत्संग में आपको अकेला नहीं आनो, पीर वाला आयो को नहीं, ससुर वाला आयो को नहीं, मैं सत्संग को नहीं आ सका। शेर जी बोले थारो भाव है तो सोकोश माते खान लाभ हो जाए मारे सत्संग लो, हाँ लाभ तो हो जाए, बात तो पैदा हो जाए। मतलब आशीर्वाद जी, एक प्रश्न है महाराज जी, बात है महाराज जी, सब बातें सुनते हैं समझते हैं, पर त्याग भीतर से करना चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं हो रहा, त्याग का बल चाहते हैं वास्तव में, त्याग का बल जो है अपने दिखाई नहीं देता हमें। देखो बल नहीं, उनकी मांग अपनी वो करो, जो कि महाराज आप में प्रेम हो जाए, उनके नाम में प्रेम हो जाए, ससुर में प्रेम हो जाए, ये उस बल बल देर नहीं, सीधे बल देने में देरी हो जाती है, उनसे बल मांगो और बल से फिर आप उपयोग करो तो सीधे उसी उपयोग मानोगे। महाराज ऐसी स्थिति है कि मतलब बिना त्याग के जो है प्रेम होना जो है मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है तभी तो भगवान से मांगो, अपनी शक्ति से मुश्किल है, भगवान से तो थोड़ी मुश्किल है, अपनी शक्ति से मुश्किल है, भगवान से मांगो शुभ हो जाएगा। भक्त अपनी शक्ति नहीं मानता है, भगवान ही मानता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, थोड़ा कीर्तन कर दो, भगवान नाम कीर्तन कर दो, क्या करे उस दिन तो अपनी गलती माननी चाहिए। प्रारब्ध क्या चीज है ये प्रारब्ध? इसका भोग इसी जन्म में मिलता है या और भी किन जन्मों में मिलता है? नहीं, जन्म में खास प्रारब्ध का है। कर्मों का रहस्य बताओ। साधक संजीवनी 18वां अध्याय का 12वां श्लोक आप पढ़ो, साधक संजीवनी का। मारा मत दया करो, पढ़ी नहीं लिखी नहीं मैं कुछ भी, कोई जानू नहीं। भाई दया करे भगवान, मनुष्य क्या दया करेगा भाई? मनुष्य की शक्ति नहीं, हमारी शक्ति नहीं। बोले थे भगवान हो महाराज, थे सगड़ों कल्याण करो, बहुत कल्याण करो थे। तो तन चाड़ू क्यों होता सगड़ों को है तो तेरु क्यों चाड़ी है? क्या सगड़ा भाई करो तो सगड़ों में आप नहीं आएगी भाई। मन को टिके नहीं, मन को टिके नहीं। तो मैं कहूँ जो करो, सुनो क्या जो करो, मैं कहूँ जो करो, तो वो भगवान ने कहो, राहत हो गई भगवान ने कहो। भगवान ने कह दिया करो, अरे करो। बोरे हार्ट की बीमारी हुई नी बोरी जैसे बोला मारे तो बहुत ही विचलित रहे। बीमारी हुई तो विचलित क्यों हो? भगवान ने तो कहो और इलाज करो, सेवा करो, भगवान ने कहो। महाराज जी आपने कहा कि मतलब डायरेक्ट प्रेम मांगो भगवान से, तो राग द्वेष का नाश तो नहीं हुआ ना? हाँ तो राजदेश का नाश करने में आप शक्ति ले रहे, शक्ति का प्रयोग करो तो सीधा भगवान नहीं कहो कि दूर करो महाराज, वो सस्ता रास्ता है। अपने प्रति मेरी क्यों लो अलो तो आप मेरी वो करो, मैं तो मेरी सम्मति देता हूँ, मैं कहूँ जैसे ही करो ये कोई कहता नहीं, आप तो ठीक सुनिए। एक माई कह महाराज जी चूरू राजस्थान में बोले बटे भी यान की रामायण को ऐसा बटे बटे एक खेलो कर दियो बटे। खेलो ऐसी बात हुई तो ही है, ऐसी बात एक हुई तो है, ऐसी बात हुई तो है। अब एक माई ने कहा है तो कभी हो जाएगा तो हो जाएगा, पता नहीं।